Nije lijepo da dijete kaže svom amidži i da kaže kao što mi danas čujemo svoj stari. Onda je mušrik od glavi do peti, ne može ga tako zvati. Nije tako lijepo, nije nas tako Kur'an i Sunnet naučio, nego da nazivamo, znači, svoje roditelje, da ih oslovljavamo onako kako je to Kur'an nas potučio, a isto tako među ljudima, vidjeli ste u osnovnom obrazovanju, ne zovemo učiteljice po imenu, nego drugačije učiteljice ne smijemo imena spomenuti, to je smanjivanje vladanja odmah. Ova, imamo 6000 maraka, znači vamo je sve u redu, imamo veto tvoj neko auto, ne treba više ništa mislo tome, ali imam prizbodem na hač ili da odem u džihad. Šta mislite? بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير كلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديث بوسانيك عليه الصلاة والسلام إلي حديث كاو ناوكا يأدمع درغي إزور بوسلي جسنوك قرآن Zato kaže poslanik alejselatu vesselam kako je došao u Sahihul Džamija u titul Kur'ane wama mislehu ma'hu. Dat mi je Kur'an i ono što sliči Kur'anu i ono što je posle toga, to jeste dat mi je Kur'an i sunnet. Allah subhanahu wa ta'ala tvrdi da naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme ne govori po hiru svome. Wama yantiqu anil hawa. On ne govori po hevi, po havi. Znači, ne govori u prazno. Sve je to argumentacija koja se neće moći osporiti do sudnjega dana. In huwa illa wahyun yuha, nego je to objava koja mu se dostavlja. Pa dio te objave ušlo u Kur'an. Imamo poseban, znači, pravilnih ponašanja prema Kur'anu. A dio te objave ušlo u sunnet. Imamo isto tako poseban kodeks ponašanja u prema sunnetu poslanika alejselatu vesselam. Mi ćemo inshallah na ovom seminaru, ako Allah subhanahu wa ta'ala dade zdravlja, života i nadamo se slobode govora, da ćemo obrađivati određene hadise. Naime, mi smo već u jednom ciklusu tumačenja Arbaine Nevovi od imama Nevovija i obradili smo prva dva hadisa vama dobro poznata, hadis koji govori o nijetu i hadis koji govori o čemu. Džibrilov hadis, to je jedan poduži hadis, nama poznat, kada je došao Džibril alejselatu vesselam i pitao poslanika alejselatu vesselam da ga obavijesti o islamu, da ga obavijesti o imanu, da ga obavijesti o ihsanu, da ga obavijesti o preznacima sudnjega dana. I to je hadis koji se dodiriva, znači, i islamski i imanski šartova, to jeste Allahume dodirjeva se, znači, čitave vjere. Tako da smo, evo nas, kod trećeg hadisa koji govori o pet, znači, temeljni stvari Islama i kaže bunijel Islamu ala hamsi. Znači, Islam se gradi, zida, temelji, znači, na pet stvari. Dok prođe ovo pisanje našeg brata, mi ćemo se na brzinu, znači, posjetiti na ova dva prethodna hadisa. Ko zna hadis innamal a'malu binnijat na pamet da nam ga citira? Bojno, brate. Ti se pripremi za Džibrilov hadis. An emiri muminina Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa fa man kanat hijratu ila Allahi wa rasulihi fa hijratu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratu li dunya yusibuha aw imrati yunkihuha fa hijratu ila ma hajara ilayhi. Ko će nam prevesti, brate, na arapskom? Ko zna lijepo prevesti? Ko će nam prevesti? Ajmo malo, javljajte se. Nemo da Salema, tražimo Salema prevod. Znači, prvi hadis, ko će nam prevest? Ajde, Muaz. Emir Mugina, Emir Hafsa, Umar ibn Khattab, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao, čuo sam Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da je rekao, vjera se cijeni samo prema namjerama, nijeti. I svakom čovjeku pripada ono što je naumio. Namijetio. Pa čija hijra bude radi Allaha i njegova poslanika, njegova hijra je Allahu i njegovom poslaniku. Pa čija hijra bude radi dunjaluka da bi ga stekao i radi ženi da bi je oženio, pa njegova hijra je radi onoga da čega bi učinio. Allah i barik fik. Znači vidimo, draga braćo, u prvom hadisu, on je temelj. Znači nijet je srčana stvar. I borba za nijet nije, to je tajni ibadet, ali jako, znači, složen i težak ibadet, nije ga lako osvojiti, nije ga lako, znači, održati, lako ga je, znači, izvršiti, zanijetiti, ali u tom nijetu može doći odmah u startu do pogrešnog niječenja, ili može u sredini tamo negdje da se pomuti taj čisti nijet, ili na kraju ne do Allah da čovjek uprlja taj neki čisti nijet koji je imao. Pa mi danas vidimo da ljudi više ne nijete, nego sve naglas govori šta radi. Jel tako? Pa često im i govor nekad kontrira, pa vidimo ljude, nije te 20 rekata teraviju na glas, a klanje 8. I zato je, znači, nijet tijelo srca, rad srca, i znači srcem se nijeti, a ne nijeti se, znači, jezikom, kao što je to praksa novotara. Idemo Džibrilov hadis. Slušajte dobro, pošto ćemo svi se morati uključiti da pomognemo ako šejh negdje zapne, a ako ne zapne, onda u prevodu nećemo od njega tražiti da on sam bude kurban za ovu vjeru, a mi ostali da se izlačimo. Bojru. Al Umar Eidan radijalan kale bejnama nahnu dželusun inde rasulina i sallallahu alaihi sallame ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على بدنه فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست منيا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعني مقدينكم الله يبارك فيكم هايما سمع موكلي وشيمو كوشت بوشتي سبريو دم Evo muaće. Od Omera također radijela nam se prenosi i kaže, bili smo u društvu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, jednako se pojavio čovjek izrazito bijele odjeće, izrazito crne kose i na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja i sjeo je ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem, stavio ruke na svoja stegna i rekao, o Muhammede, obavijesti me o islamu. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, islam je da posvjedočiš da nema istinskog Boga osim Allaha, odnosno da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik, da klanjaš 5 dnevnih namaza, postiš mjesec namaza, obavljaš hađ, zekija te budeš hađ Allahu kuću prije na godinu doći. Kaže, rekao si istinu. Reče, začudi smo se, potvrđuju, pita i potvrđuju. Reče, pa obavijestimo o imanu. Reče, iman je da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike i u zadnji dan i u odredbu dobra i zla, sve je od Allaha. Reče, rekao si istinu. Reče, obavijest nas o ihsanu. Reče, ihsan je da vjeruješ u Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe zaista vidi. Reče, obavijesti me o času. Reče, upitanje, ne zna ništa bolje od onoga koji pita. Reče o znacima. Reče znaci su da sebi, da vidiš da sebi robina rodi gospodaricu i kada vidiš da se bosonogi pastiri natiču u gradu kolata zgrada. Zatim je ustao i otišao. Okrenuo se i otišao. A onda je rekao poslanik sa svojim znatelji u Omer znaš tko je pitac. Kaže Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže ovo je zaista bio Džibril došao da spouči vašu vjeru. الله يبارك فيك أسأل الله عز وجل أن يفقهك في الدين الله في ذلك نشتري شفيكها والدين عفيك يشتا سفيرة ذاته كاجة بسانيك عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين متفق عليكم يا الله هو شر دبرو دام ودا رزمي فير znači da jednostavno razumije vjera nije samo fik, niti samo akida, niti samo ahlak, nego je vjera kao što smo čuli na prvom predavanju, znači to je sve din. I nama je samo napravljena ta nekakva raspodjela tih predmeta da bi ljudi lakše mogli u ovom vremenu da savladavaju znači islamske nauke. Evo nas kod trećeg hadisa. Imam i Nevoj, draga moja braćo, je sakupio, kažemo, 40 hadisa. Mi kažemo 40, tu ima 42 hadisa. Ali u arapskom jeziku udara pa da oni zaokruže. Nećete Arab kazat, razumiješ, 11 do 12. Znači oni to zaokruže. Ako je manje, zaokruže. Ako je više, zaokruže, kako kažu neki od tumača arapskog jezika. Ovaj hadis, Bunijel Islamu ala Hamsin, je obaveza, zato što je lagahan, da ga lijepo prepišete i da ga sutra znate kao znači ime i prezme, ne kao matični broj, pošto ne znate matični broj na pamet, nego ime i prezme i vjerovatno zna gdje je prijavljen, pa sada trenutno, znači da znamo ako Bog da ovaj hadis, zato što je ovaj hadis isto tako temeljni hadis o temeljnim stvarima govori, pošto smo mi se puno zadržali nekoliko predavanja, ako se ne varam, najmanje 5 predavanja oko Džibrilovog hadisa, neke se stvari ponavljaju, pa se nećemo puno, znači, zadržavati. An Ebi Abdirrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radijallahu ta'ala anuhuma kal, samijatun nabija sallallahu alaihi ve selleme jakul, bunijel islamu ala khamsin, šahadatin en la ilaha illallah, وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. ناتشي أود عبد الله تويست أود عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه. Djeca, zatvorite vrata i kod svog babe sjedite da nam ne ometate program. Također se prenosi, kaže, čuo sam Allahova poslanika alejhi salatu vesselam da je kazao, islam se temelji na pet stvari. Svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha subhanahu wa ta'ala, a da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme Rasulullah, Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zakata, obavljanju hadža i postu Ramadana. Ovaj hadis je, kao što vidite, zabilježio Imam el-Buhari i njegov učenik Imam Muslim, što dovoljno daje, znači, čvrstinu i ne ostavlja prostora za sumnju da se po ovome hadisu mora strogo raditi i uzeti ga u svakodnevancu našeg života. Ovdje imamo određene nadimke. Vi znate da je od sunneta da ljudi imaju lijepe nadimke, a kad imaju lijepe nadimke da se najviše vežu za svoje očeve ili za svoje sinove. Pa ćemo vidjeti Ibnu Tejmije, pa ćemo vidjeti Ebu Hurera, pa ćemo vidjeti Ebu Hanifa, pa ćemo vidjeti Ibnul Qayyim. Znači, ima i po Ebu i po Ibn. Ima otac toga i toga, a ima sin toga i toga. Znači, lijepo je da svako ima lijep nadim. Nadimak, kao što vidimo i u hadijskoj nauci, da ima puno od Ibn toga ili od Ebu toga i toga. I to je kod Arapa poznato da, znači, iz poštovanja čovjeka rijetko kad zovu po onim, znači, baš suženim imenom, pa će djeca na ulici neće kazati Bilale, nego će kazati ja ammu, o amidža, ili ja hađija, ili ja šejh. Imaju vid, znači, oslovljavanja ljudi po nekakvim, znači, lijepim imenima. Što svakako, znači, ima utemeljenja u dinu. Nije lijepo da dijete kaže svom amidži ili da kaže, kao što mi danas čujemo, moj stari. Onda je mušrik od glave do pete, ne mogu ga tako zvati. Nije tako lijepo, nije nas tako Kur'an i Sunnet naučio. Nego da nazivamo, znači, svoje roditelje i oslovljavamo onako kako je to Kur'an nas podučio, a isto tako među ljudima. Vidjeli ste u osnovnom obrazovanju, ne zovemo učiteljicu po imenu, nego drugarice, učiteljice, ne smijemo imena spomenuti, to je spomenivanje vladanja odmah. Jel? Znači, jedan vid uvažavanja, to je svakako kod nas muslimana, znači, uspostavljeno. I ovdje jedna, znači, opaska na nas, Bošnjake. Mi često svoje žene spominjemo po imenima pred drugim ljudima. Ili slušamo, čovjek zove svoju ženu, dede nam Šehrzada kahu jednu. I ti sad vamo, mi smo se odvojili, znači, fizički. I Šehrzada nas sjedi sa nama. Ali psihički Šehrzada je ušla već u aortu. Ušla je u mozak i sada, zato i od sunneta je isto tako i kod ženskog svijeta da ima umu ova, umu ona. Da jednostavno sakrijemo tu ženu, ne samo paravanom, da je odvojimo fizički, nego da je, znači, sakrijemo i psihički, i to je, znači, od edeba naše vjere, da ne zovemo pred drugim ljudima žene po imenu, a isto tako i kad pred samom djecom kažemo, primjer radi, ja umu Adil ili šta ja znam, ja umu Hamza, naš. Onda ona osjeća, ona je majka Hamzina, majka Adilova. majka Abdullahova, majka Tahirova i tako dalje. Znači, to je poseban ta, znači, onda ovaj, harmonija koja vlada u porodici. Ovo je jedna opaska da vodimo računa, jer mi moramo, znači, ovaj, pokazati vjeru u svim segmentima života, pa i u porodičnom, znači, segmentu. Vidimo u predaji da se spominje puno radijallahu anhu, radijallahu anhuma, a pogotovo kada je slučaj vezan za Omera radijallahu ta'ala anhu i njegovog sina Abdullaha. Uvijek se kaže radijallahu anhuma, znači ujedno se donosi, znači traži se zadovoljstvo od Allaha dželešanu i na jednog i na drugog, zato što su oba dvojica bili muslimani i umrli kao muslimani. Ovo ćemo primijetiti, a nećemo primijetiti, znači, kod drugi ljudi, zato kod mnogi ashaba, njihovi očevi nisu umrli na islamu ili nisu primili islam, pa je ovdje specifično, znači, pogotovo za, znači, Omer radijallahu ta'ala anhu i njegov sin Abdullaha, pogotovo što je, znači, Abdullah ibn Omer bio jedan veliki ashab. Bacio se baš u pravom smislu na svog babu. Znači, bio učenjak, veliki učenjak. I čovjek koji je puno, znači, trudio se da precizno slijedi poslanika alejhi salatu vesselam. Čak je fizički puno ličio na poslanika alejhi salatu vesselam. Pa je zbog toga ovaj ashab imao posebno, znači, puno se spominje, pogotovo i u hadijskoj nauci. Pa imamo onda izraz kale samijatun nebije, sallallahu sallam, je kuz, čuo sam Allahova poslanika, ali salatu wasalam. Vi znate, u hadijskoj nauci ima ra'a, vidio, čuo, qila lehu, rečeno mu je, balaga, prenešeno mu je, i tako dalje. Ali ovo čuo sam i vidio sam, to su od najjačih, znači, izraza. Kada je čovjek čuo ili ima dva uha, jel tako, ova, i kada je vidio, ima dva oka, pa se tad najbolje i najpreciznije može prenijeti, manja je mogućnost da dođe do kakve relevacije, jer znamo da, kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala, wa khuliqa al-insanu da'ifa, čovjek je stvoren slabićem. Pa zbog toga, kada, znači, čuje nešto direktno, što se kaže ono sa pravog izvora, iz prve ruke, ili vidi nešto iz prve ruke, to je opet, znači, najjače. Znači, radi se islam, bunijel islamu ala hamsin. Islam se, znači, zida se, znači, sa pet stubova. Znači, imamo ti pet temeljnih stvari, ili ti pet noseći stupova koji nose din. I zato je, kada je bio govor o namazu, spominje se često as-salatu a imadu din. Namaz je stup vjere. Ove kokošne ispuštene, pa gledajte da ih pustite van, mešira, nek nam ne umete i program. Prvi je, znači, šehadetin en la ilaha illallah wa anna muhammeden rasulullah. Znači, svjedočenje da nema drugog Boga sem Allaha subhanahu wa ta'ala, a da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallame, znači, njegov poslanik. Mi kada smo govorili u hadisu o Džibrila, učenjaci akide, znači, ne rastavljaju ovaj rukn. Ne kažu la ilaha illallah jedan rukn, a Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame je drugoj rukn. Nego je to sve jedan rukn. I zato čovjek kada bi rekao la ilaha illallah, je li primio islam? Nije. Znači, on nije udopunio. On mora da kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Mora, zato što je to jedna, znači, rečenica. To je jedan rukn koji se mora tako u paketu izgovoriti. U protivnom, znači, neće biti prihvaćen. Šehade, draga moja braćo, la ilaha illallah, kao što ćemo slušati ako Bog da i zakide, pa se zbog toga nećemo puno zadržavati. Znači ima svoje ruknove. Znači sam taj šehadet, la ilaha illallah, opet ima svojih 7 uvjeta o kojima će ako Bog da biti riječ. Znači to je prvo, a nakon 2 šehadeta dolazi obavljanje namaza. I ovdje se spominje poseban izraz وَيَقَامَ الصَّلَا, znači uspostavljanje namaza. A vidjet ćemo kad se ovaj kaže zekijat وَيْتَاءَ الزَّكَاةَ, znači dati zekijat, znači izvršiti obavezu zekijata, ne moraš biti posebno nešto vezan, ona moja pšenica sad je bolja od drugog, je ona znači prva klasa ili druga klasa, ovaj, koja je vrsta pšenice, pa se ti sad uneseš u to, ne moraš se s tim opterećavati uopšte. Ti imaš, znači, imaš nisab, treba da radneš zekijat, daješ to, izvadiš, izračunaš, ne misliš o tome, misliš o drugim stvarima. Ali kada je pitanje namaz, onda ne možeš samo obaviti namaz. Obaviti namaz, možda ništa toga nemaš, nego uspostaviti namaz. Uspostavljanje namaza je znači potpuno predanost znači Allahu subhanahu wa ta'ala, pa zbog toga imaju te pripreme psihofizički, abdes, pa sunneti prije toga, priprema znači pa dova, između toga se prima između ezana i kameta, da bi se onda kad, zato se zove i kamet, kaže uči se i kamet, uspostavlja se evo namaz, pa onda vidite prilikom tog uspostavljanja namaza da ima fizički dio. Znači imam se okreni, pa narikta sve ljude, jel tako, dovede u jedan potpuni red, gleda da nije ko stao na pogrešno mjesto, jel tako, gleda da nije neko ostao sam u safu, pa da mu namaz bude baltil. Nema priče, i ovo je jedna naša opuštenost, da kažemo, da budemo pisali o našim novotarijama, ili će neko pisati o nama, to će nekad i tome i vakat. Znači vi ste vidjeli kod nas, dok god se ne kaže Allahu Ekber, znači ljudi pričaju. A kada se uči i kamet više, samo zna mu jezi i smi da priča. I to i on ima ograničeno. Prouči jezan i kamet i šta? Allah mahret. Nema ni on više šta da dodaje kovo kod nas. Šta da kalami po džami, podiže glasove iznad glasa i Allaha i njegova poslanika i utuši. Znači kada se prouči kamet, kada mu jezim počne da uči kamet, nema više priče. Svako treba i ne mogu svi ljudi postrojavati ljude. Znači ne mogu, ne trebaju muktedije da budu u svojstvu imama. Tvoje znači da ti svoje srce okrećeš prema kibli, prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da se znači jednostavno psihički sada pribereš malo, treba donijeti početni tekbir. Kazati da je Allah najveći. I zato je imam taj koji se okreće prema džematu, on to uspostavlja, znači on je odgovoran na kraju krajeva za taj namaz. I zato se u hadisu spominje da je to ikamet, da je to uspostavljanje znači namaza. Pa je to razlika znači između davanja zekijata ili obavljanja zekijata i znači uspostavljanje namaza. Jer, draga moja braćo, ko uspostavi namaz, on će od svog namaza imati korist. Ako ne uspostavi namaz, klanjat će, a namaz neće ostaviti traga na njega, što imamo danas problem sa umetom. Jer Kur'an tvrdi inna salate tenha anil fahšaj wal munker. Namaz odvraća od razvrata od greša, vidimo ljudi greše i to javno. Jel tako? Pa zbog toga, namaz koji je uspostavljen, on znači djeluje direktno na onoga koji ga obavlja i njega taj namaz onda čuva. Štiti ga od bilo kakvi znači usmjerenja u pogrešnom pravcu, da bi znači, zato je to blagodat, mi vjernici razumijemo šta znači obaviti namaz i koliko nam on znači, kažem opet obaviti, uspostaviti namaz. I molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od oni koji uspostavljaju namaz. A onda dati zekijat, vi znate da zekijat ima 2 uvjeta, a to je el-haul, On je stav, znači da prođe, da pregodni. Znači, da godinu dana, znači, određena stvar pregodini, osim, znači, treba li pšenica da pregodni godinu dana, i kukuruz, i ječam, čekamo godinu dana, pa onda ćemo podijeliti, ne. Znači, jome hesad, latu haka jome hesad. Dajte, znači, pravo toga, pardon, na dan šta, žetri. Čim se poženje, izvaže se, daje se 10% od tih žitarica, jer mi ovdje, znači, ne pršimo, ne trebamo ovdje, ne treba puno dove za istiska. Znači, ne treba dove puno za kišu. Ovdje često nas Allah, znači, kažnjava maparom. Daje nam led, jer u Kur'anu gdje je god spomenut mapar, znači, to je vid kazni. Jer nema milosti u ledu koji pada poput jaja, to, znači, ona stabljika, paradajz, onaj paprika, ne raduje se takvoj kiši. Nego je to posljedica griješenja našeg na dunjavku. A kad pada gajs, ta beričetna kiša, ona zakisnjava, ona ne tuče u glavu, tako, nego ona tuče u gdje, u korijen dole. Kapa fino, ono, koliko ti piješ, znači, polako, po sunnetu, gutljaj po gutljaj, ili kad i udaviš se jadnik i onda pola iz tebe, pola u tebe, da Allah subhanahu wa ta'ala. I zato je, znači, davanje zekijata na dan samog. A druge stvari da predgodne, znači, trgovina, pare, zlato, srebro i tome slično. Wahidžul bejt, obavljanje, znači, hađa, mi znamo da čovjek treba obaviti hađ ako ima isto tako dva uvjeta. Volillahi alen nasi, hiđul bejti men istopaa ilaihi sabila. Na ljudima je da obave hađ ako su u mogućnosti. I ova se mogućnost kod učenjaka odnosi na dvije stvari. Znači, na mal wal beden. Znači, na materijalnu mogućnost i na, znači, fizičku mogućnost. Tako da, čovjek ako ima ove mogućnosti, da obavi hađ, onda postajemo, znači, hađ obaveznim. A ako, znači, ne obavi hađ, onda, kaže poslanik, ali salatu sam, ko bude u mogućnosti da obavi hađ, pa to ne uradi, fel je mut jehudijen, au nasranijen. Pa neka umre, ima izbora, može kao židov krepat, a može i kao kršćanin. Ali ne može tako umrijeti, ono, znači, jedno dostojanstveno kao musliman, okrećao se čitav život u namazu prema Čabi, imao mogućnost da dođe do Čabe i da vidi, znači, kiblu muslimana, da dođe na sveto mjesto, da dođe tu gdje je namaz 100.000 puta vredniji nego na drugim mjestima, a on nije. On se postoje jedno pitanje. Čovjek ima para, mlad je, da obavi hađ ili da kupi auto. Znači, nemam sad jahalicu, ali imam 6.000 po rijasetskom rivajetu, samo za uplatu. Znači, da uplatim za hađ, a da i dalje idem nogotransom. Pa čemu ovdje dati pred? Ovo je jedno pitanje. Drugo pitanje, imam isto ti 6.000 maraka, mogu da sa njima odem u, smijemo kazati, gdje? U džihad na Allahovom putu, jel tako? Ili da odem na Čabu. Ja ću pustat malo da džumhur al ulema, a šujuh i ahri zaman odgovore na ova pitanja. Ajmo prvo pitanje, a to je, imam 6.000 maraka i treba mi auto, a mogu da odem i na Čabu. Mlad sam. Šta mislite? Kaži Salime u složenoj rečenci. Auto ili hađ? Ili žihad? Ne, to će drugo pitanje. Okazati ti ženi ostaje za žihad. Dobro, hajde, tada ćemo početi. Znači, auto ili hađ? Dište ruke. Ko je za auto? Jedan, dva. Aha, da vidimo, ima li ko za auto? Jedan. Treba, mogu reći. Ne. Treba čovjek da donese ištihad po ovom sudstvu, jer ako ima nekog u porodicu koji je bolestan i auto mu je potrebno, da uzme auto. Ako mu auto nije potrebno, znači da ide ne. Znači ovdje ne možemo 2 plus 2 je 4, ili bit će neko će kazati, meni je nešto malo, je li tako? Ne može ovdje biti čista matematika, nego se tu vraća stvar, znači na svakog pojedinca. Nekome je, ali kad gledamo u globalu, znači kad gledamo u globalu, zašto je hadž došao kao peti islamski šart? Zašto je došao na kraju? Ima i to hikmeta, jel tako? Jer čovjek bi trebao na koncu svoga života, pri kraj, ako mogne, znači da zapečati to sve sa hadžom. Zato je Kur'an kazao, ako može. Znači trudi se ti čitav život, pa ako mogneš i to da obaviš, postaje ti obaveza. Ne mogneš, nije ti obaveza. Tako da u ovim situacijama nekome možda čovjek, mi smo rekli ovdje precizno, čovjek nema jahalice, nema prevoznog sredstva. To mu treba čitav život. To je danas više nije luksuz. Sad će biti oni koji će podržati moje mišljenje. Da, na početku samo ja i Jemenac podržavamo auto, a vi hač. Znači, u datom momentu, sad kada pogledam situaciju, ti si, imaš 17, 18 godina, 20 godina, treba da se ženiš, treba da planiraš život i to. Neko će kazati, odi ti na hač, bravo, pa znaš da ulema kaže ko obavi hač, da se nakon toga poveća beričet. Ali mi kažemo i ovo, i ko se oženi, Allah poveća beričet. Jel tako? Pa će čovjek procijeniti u datom momentu. Inšallah, ako uradi ovako i onako, nije ovaj asija Allahu Đelešanu. Znači, čovjek kaže, prvo će ja kupiti sebi auto, prevozno sredstvo, pa će onda, ako Bog da s tim autom zaraditi hadž, znači, nema iškala. Hajmo malo u džihad. Ne malo, trebamo čitav život biti u džihadu. Va infiru. Infiru, hefafu se kala. Kaže, Talha radijallahu ta'ala anhu, kažu sinovi njehovi, opremi nas. On kaže on njemu, opremite me na Allahu. Kaže, sjed bav, ti si. Da, ti si rog tajanac iza šuhama. Kaže, ne Kur'an nije rekao, nego, a kaže mujezin poslanika, ali svatu slan, kako se zvao? Ne, drugi mujezin. Jesni, slijepac. Kada je vrijeme Omer pripremao vojsku na Kadisiju, i on se počeo prijemati, kaže, Omer, ne mogu slijepi ići. Kaj Allah nije rekao da ne mogu slijepi. Eferu hifafano se kala. Ođahi dubijem valikom fuskom ti se bilila. I strčite bili snažni, slabili snažni. Nije rekao slijepi, on nosio zastavu. Mi danas kad bi čovjeku koji ima i debelu optriju dali zastavu, možemo neko, znaš, ja moram ovo ostati. Ja, vidiš, teno ljudi jedu, ja nisam jeo. Šta ako ja ne jedem? Razumiješ? Ili ovo, ili ono. Slijepac je nosio zastav dok nije glavu izgubio. Nije da zvolio da padne, znači, na pod. Što se tiče džihada, imamo 6000 maraka, znači, vamo je sve u redu, imamo, eto, to je neko auto, ne treba više ništa misliti o tome, ali imam pridodem na hađ ili da odem u džihad. Šta mislite? Ima i ovdje sad tumačenje. Ja vam moram protumačiti, uvijek ćete puno vremena. Znači, ako je Zulhidže, ako si u Zulhidžetu, u tom mjesecu, možeš, znači, odlučiti se na džihad pod jednim uvjetom. Da nam odeš u jednom pravcu. Tad je bolje. Po hadisu poslanika, ali salatu wasalam, da su najbolji dani u godini, prvi 10 dana Zulhidžeta. I da je najvrednije djelo u tim danima obaviti hadž. Vrednije je samo toga džihad na Allahovom putu da muđahid ode svojim imetkom i svojim životom, ni maramcu ne vrati, ništa, sve potrošio, ošao u čiđuke. E, takav je, znači, vredniji ibadet. Pa kad bi čovjek imao priliku od ovog hidžetu, ono kaže, ja bi išao u džihad, ali ipak da ja malo ostanem živ. Znači, onda haj nahač. Ili ja bi išao u džihad, ali ovaj ne bi ja sam imetak da ponesem, šta će djeca i žene i tako žena u stvari u jednini, pošto to je opasna tema, ne to je u stvaru. Znači, u Zulhidžetu, ako smo zanijetili da idemo u džidžuke uz Allahu pomoć i ponesemo sav imetak, to je onda vrednije, tad je vrednije potrošiti 6000, ne da ti to džuzlemi, ne da zato znači na Allahovom tabarake otići u džihad na Allahovom putu. Zato hađ je, znači, veliki izazov I za njega se imaju posebne nagrade. Zato je došlo u hadisima da je ženski džihad hađ na Allahovom putu. Jer nije to lako. Nije to, znači, lako, pogotovo što, znači, pored toga što je danas toliko olakšava ljudima, opet, znači, i dalje, opet i dalje ostaje tegoba. Zašto ljudi ne idu uglavnom na hađ i druge ibadete? Pa to Kur'an kaže u suri Al-Fajr, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Zato što ljudi prekomjerno vole, znači, sakuplja taj metak. I jednostavno, kad se sad kaže, poskupilo je, sad je 6.000, on kaže, ja još 6 godina odgađam, najmanje, ili 600 mjeseci, ili ovo, ili ono. Tako da je mal, znači, dunjaluk. A što se tiče posta, draga moja braćo, post je poseban ibadet i nije samo ono ko što kod nas, uglavnom vidjeli ste, evo mi sami to svjedočimo, da budemo debeli na Bajramu. Znaš, ili je sezona, ta najbolja se jela prave, slano, slatko, slano, slatko, to srce želi i najede se čovjek fino i umire na teravi, da on mora umrijeti, ali ne mora umrijeti jer nek. Nego mora se osapunati dobro. Znači, nama kad bi neko držao medresu, a to je potrebno, samo o jelu i piću. Vjerujte mi, draču, da smo mi izjelice. Znači, mi se naslađujemo. Znači, haman ha, nije lijepo reći, ali smo, znači, tu negdje u predgrađu Nojeva. Još malo, znači, pa da se uselimo tam gdje on živi. A kažu da Noj jede na jedan najružniji način dunjaluk. Da nijedna životinja ne jede ružnije, čak i krmača, kulturnije jede od Noja. E, Allah je opisao one koji žderu i jedu i piju, da su oni kao Nojevi. Pa zato mi u jelu i piću ne smijemo, ko nas gleda sa strane, da zaključi ovaj čovjek uživa kad jede. Ne smiješ tad uživat. Nije došlo predan da se tad uživa, nego da čovjek pojede onako i da se sati ne naslađuje. I mi uglavnom, znate dok li jedemo? Dok ne ispadne kaška iz ruke. Znači, i odmah vidiš, daj, pokrivaj ga, znači, otvaraj prozore, ne mre on dijati, a ti umire. I vidite da smo uglavnom nabili ove bojlere naprijed, da se to, da je to strahota nas nekada vidjeti. Zato nam, a ne smijemo dželabije nositi, ali nam dobro došla za ove prostore, da malo sakrijemo taj. Pa zato, znači, kako je došlo u hadisu kuci, nije, znači, šta je u stvari post? Kaže, ostavljanje hrane i pića i strasti min eđli, zbog mene. Zato kaže poslanik Alisam, u hadisu kuci, da je rekao Allah Želešanu, a somu li wa ana eđli bi. Znači, post je meni, zbog mene, ja ću za post posebno nagrađivati. Kažu neki, ja sam u nagrada. Znači, oni koji budu postili, a ne ovaj ono ko Benu Israil zabacili petkom, a nedjeljom lovili, pa i mi, znači, na sahuru jedemo do smrti, a na teraviju, znači, do kliničke smrti, nego ovaj, jedemo solidno, to je, znači, plafon je, znači, limit je 7 zalogaja. Ko može da se odgoji pa da samo jedan zalogaj, neko dva, ali preko 7 je, znači, isra. E sad, dajte mi tog pobožnjaka koji danas paca kašku nakon 7. zaloga. Ali eto, na medresu, inšallah, pa i to ocjenjivamo. Ako bude takvi, njima ćemo zamotati kad pođu kući. Za Allahu te barke od Allah pomoć. Rekao ovo je, znači, hadis ukratko, on je jasan, ovaj, možete se vratiti na predavanja u kojima je bilo govora o Džibrilovom hadisu, pa su ove stvari, ono, bi tafsil pojašnjavane. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da imamo ovi 5 temeljni stvari, da zaista ko nas god pogleda da vidi da je naša tvrđava islam, da naša tvrđava, znači, ovi 5 stupova i svaki, znači, nosi dio terasa. A kulu kauli hada ustafila li urekom ustafiluhu, innehu huwa gafuru rahim, wa ahiru da'wana in alhamdulillahi, rabbil alamin, da vas Allah nagradi za lijeko poslu al-istima. بعد ورث الكتاب كالمهجور أصيك فاسمع من مهجة الإنذار فعدوا رد في الإنذار.